Demokrácia Részvénytársaság. Szurkoljuk végig közösen az ország legnagyobb és legfontosabb vállalkozásának jobb és rosszabb napjait. Figyeljük együtt a részvényár ingadozását. Tőzsde vagy pilóta játék. A Demokrácia Részvénytársaság ügyeinek elemzése során erre is választ kapunk. Ez a Demokrácia Részvénytársaság a hetet záró péntek esti adása egy órában. Piluval és Ellenponttal, kiket köszöntök a stúdióban. Fő kérdés, mégpedig hozzátok, mégpedig a 06303030881-es SMS szám jegyében, hogy vajon mit kéne tenni ahhoz, hogy az MSZP a 30%-os álomhatár alá kerüljön. Most, hogyha jól tudom, akkor az MSZP jelenleg a biztos pártválasztók körében 30%-ot kaszíroz a közvéleménykutató intézetek szerint. Teszi ezt azután, hogy gyakorlatilag minden bűncselekményt elkövetett a társadalommal szemben. Tehát az összes létező árat megemelte, tehát aminek ára van, azt megemelte, meg amihez még hozzáfér, mert amit már szabad árassá tett, az már egy korábbi bűncselekmény volt, egy másik történelmi bűncselekmény. Amihez hozzáfér, azt fölemelte. Ezen kívül az összes létező adót fölemelte kb. Az egyharmadával, némelyiket a felével, és új adókat talált ki természetesen, tehát hogy így az adók száma és az adók mértéke is körülbelül hát olyan egyharmaddal nőtt. Ezen kívül pedig hát mit csinált? Belehazudott a pofánkba két éven keresztül, majd lelepleződött, és ezután pedig, amikor az emberek kimentek az utcára, hogy tiltakozzanak ez ellen, meg mondjuk 56-50. Évfordulóját ünnepeljék, akkor meg szét is lőtte a fejüket gumilövedékekkel, meg szét is verte a fejüket mi az viperával. Tehát így igazából azon gondolkodunk, hogyha lenne egy ilyen komputerjáték, ami egy ilyen stratégiai játék lenne, és te lennél az MSZP elnöke, amit most Gyurcsány Ferencnek hívnak, de lehet Hiller haver is, gondolom, hogy ezt az elején így ki lehetne választani, hogy lehet Szili Katalinnal, lehet Szekeres Imrével, és akkor eldöntheted azt, hogy miután... És nem az a cél, hogy megnyerd a játékot, hanem az a cél, hogy az MSZP-nek a népszerűségét, vagy a kormánypártok népszerűségét valahogy 10% alá csökkentsed. És ezt kell elérned. Mi az, amit meg kell tenned? Bizonyos dolgokat nem lehet. Tehát, hogy zárjunk ki bizonyos dolgokat. Ilyen dolog például, hogy mondjuk nem tagadhatod meg azt, hogy te baloldali vagy, tehát nem mondhatod azt, hogy mondjuk egy kongresszuson, hogy te most az Árpád-sávok alatt alakítasz ez egy új fasiszta pártot, nem hozhatsz mondjuk különböző civilizáció ellenes törvényeket. Nem hozhatsz zsidó törvényeket például. De viszont ezen kívül bármit megtehetsz. Tehát így bárhogy pofán csaphatod a társadalmat és a szavazótáborodat, hogy mik azok az eszközök, amivel le lehetne nyomni Magyarországon egy kormánypártnak, vagyis konkrétan az MSZP-nek a népszerűségét 10% alá. Ez a kérdés. Tehát az egy számjegyű népszerűség a cél, és várjuk a SMS-eket, az SMS válaszokat, hogyha ez egy virtuális komputerjáték, és a feladatod az, hogy 10% alá tornázd le az MSZP népszerűségét, mit tehetnél még? Mert szeretnénk tanácsot adni a kormányzó pártnak, hogy mi az, amit még hozzá tudna tenni, mert már majdnem kész a mű. Gyakorlatilag már mindent elkövetett a társadalom ellen, amit lehetséges, de hát, ha valamit kihagytak, segítsünk nekik, gondolom, hogy hallgatják az adást, 06303030881 az SMS számolva a tippeket várjuk. Úgy látszik kevés a kórházbezárás, úgy látszik kevés a jól sikerült kormányszóvívő választás, még bezárni. Igen. És mit lehet még emelni? Hát vagy kit lehet bezárni, esetleg kit lehet szétveretni, de hát mi nem történt még meg, amivel lejjebb lehetne gyúrni az MSZP népszerűségét? Az a lényeg, hogy a pártnak még a nevét is megváltoztathatod, de hát nem alakíthatsz belőle jobb oldali pártot. Tehát ott van egy tilt. Igen, mert mi ezen gondolkoztunk, amikor ezt fel akartuk oldani, hogy igazából olyan húzásokkal lehetne 10% alá lenyomni az MSZP népszerűségét, hogy mondjuk Orbán Viktort felkérni miniszterelnöknek. Tehát, hogy például ez az egyik. De ezen kívül olyan nagyon sok ötlet nem jutott eszünkbe. Tehát, hogy így voltak kószakísérletek arra, hogy így gondolkoztunk, hogy mi lenne akkor, hogyha például mondjuk nem építenék meg a 4-es metrót, de aztán rájöttünk, hogy tényleg nem építik meg a 4-es metrót. Vagy mondjuk elgondolkodtuk azon, hogy lehetne esetleg mondjuk 2 éven keresztül hazudni az embereknek, eltitkolni előlük az ország helyzetét, pult alatt kormányozni, és utána az egészet bevallani, és bevallani azt is, hogy elbasztuk az országot, vagy elkúrtuk, inkább ezzel a kifejezéssel kéne bevallani, és hogy, hogy miattunk most az ország az mekkora szarban van. És kipróbálták, és nem jött össze nekik, úgyhogy valószínűleg nem ez a módszer, amivel lehet. Meg gondolkoztunk azon, hogy esetleg például meg lehetne azt tenni, hogy mondjuk egy rendőrtábornok brutálisan lever egy utcai tüntetés sorozatot. Őt egy másik rendőrtábornok a következő 2 hónapra rá meg teljesen szabályszerűen visszaszorítja azokat a csőcseléket, akik mindenfajta gazságot akarnak a közrend ellen elkövetni, és akkor például azt csinálná a kormány, hogy nem azt tünteti ki, aki rendesen megoldotta a feladatát, például a főpolgármester nem neki adna pro urbe díjat, hanem annak, aki látható módon rosszul végezte a feladatát, és aki alatt nagyon-nagyon sok ember úgy mint rendőr, úgy, mint átlag civil állampolgár, aki mondjuk nem vett részt tevőleges módon a rend felforgatásban megsérül, azt tüntetné ki, és akkor gondolkoztunk, hogy hát, hogyha ilyen durvaságot megtenne, akkor biztos leesne a népszerűség, de rájöttünk, hogy ez is megtörtént. Tehát igazából, mert én még továbbra sem hallom, én például így hihetetlen erőkkel várom azt az újságírt, hogy mikor kap pro urbe díjat az országos rendőrfőkapitány, mert március 15-én a rendőrség az példás módon szakszerűen korrektül járt el, és szorította ki az utcáról azokat, akik hőzöngtek. És nem hallottam arról, hogy lenne ilyen előterjesztés. Igen. Miért szerinted például a Demszki az úgy gondolja, hogy hát ez kevés, ez nem szakszerű. Jó, bírálni nem bírálja, mert azt mondja, hogy hát végül is valamilyen módon megoldották a feladatot, de tüntetés nem jár. Embervér nem folyt. Igen. Ha a politika nem is köszönte meg, azért találhatunk az országban egy-két olyan embert, aki önként és dalolva megteszi ezt a nyalást. Gergényi úrnak. Ne, kérdés, hogy a politika nem köszönte meg. Tehát, hogy így ez még nem történt meg, vajon? Tehát a pro urbe díj az vajon mit jelent? De kapott ő állami kitüntetést is, tehát a kormányzati kitüntetést is. Vannak itt azért tippek, vannak javaslatok nekünk. Én azért félek attól, Robi, hogy bármilyen megfejtések is érkeznek, illetve bármilyen válaszok érkeznek a kérdésre, az élet ennél sokkal durvábbakkal fog szolgálni. Állampolgársági adó, azt írja az egyik, 10 000 forint. Másképp elveszted az állampolgárságodat. Ez nem rossz. Igen. De mi az embereket azért börtönbe csukják Magyarországon, hoghha nem fizetnek be 2-3 évvel azelőtti, nem is teljesen biztosan megtörtént autópályás, különböző parkolásokat. Tehát, hogy Magyarországon ennél sokkal durvábbak vannak. Tehát, hogy börtönbe küldik az embert, mert 3 évvel azelőtt igazából nem tudja a cég bizonyítani, hogy az tényleg ott volt-e az a kocsi, vagy nem volt ott, és kijön a csekk, hogyha nem fizeted be, akkor meg mehetsz börtönbe. Tehát Magyarországon szerintem ilyen típusú fenyegetettségből, ilyen típusú adóból azért van éppen elég. Ki kéne találni a 100% fölötti adókulcsot? Az sem lenne egy utolsó megoldás. Egyébként visszatérve egy gondolat elejéig a parkolási díjak a kapcsolatban, kaptam én is most 2 darabot hirtelen, 4 évvel ezelőttiek. A legjobb tudomásom szerint a parkolási társaság nem hozhatja elő, ha bírósági tárgyalásra kerül a sor, a fotókat, illetve nem kell, hogy előhozza, de mivel az ő rendszerük, tehát ez a nyilvántartás, valamint a digitális fényképek egy zárt rendszert képeznek, ezért a bíróság elfogadja. Tehát bizonyítékként, magyarán nem mutatom meg, de van. Ezzel perelnek. Különben például, hogyha az első éjszaka jogát visszahoznánk, mert arra volt, van szerintem. Lehet, hogy népszerűbbek lennének az a félő. Gondolod? Hát az Isten tudja. Mondjuk a nőktől elvenni a szavazati jogot, és visszahozni az első éjszaka jogát. Így kombinálva. De miért te azt gondolod, hogy a magyar nőtársadalom az egységes örömmel hördülne fel, hogy a kóka őt bármikor elkaphatja, hogy te éjszakot gondolod? Én nem erre céloztam. Na hát kik vannak itt? Kivel vagytok, hogy ötlet kell? Gyanakszik az egyik SMS író. Mit tennék? Megtenném kókát miniszterelnöknek. ez betenne nekik. De a Kóka az... Nem, ez az országnak tenne. Ez érdekes egyébként, ez a Kókát, ha mindenki MSZP-snek tekinti gyakorlatilag. Tehát, hogy a Kóka az még... Nem, egy nap választja el attól, hogy SZDSZ elnök legyen, hogy Isten ne adja, de úgyis úgy lesz. Úgyhogy az még így is összekeverhető az MSZP-vel, ez gyakorlatilag egész biztos helyet jelent az SZDSZ számára az MSZP tudatalattiában. Én nem gondolom, tudom, hogy Urbán legenda, vagy... vagy Orbán legenda. Vagy Orbán legenda, vagy valódi science fiction, de én olvastam olyan hát ilyen különböző írományokat interneten, amik arról szóltak, hogy még a kurakádárizmusban volt egy hihetetlenül titkos projekt, ahol embereket klónoztak. Na és ott történt az, hogy Gyurcsányt klónozták, és Kóka az Gyurcsánynak egy kisé félre sikerült klónja, tehát hogy így látszik a külleméből, hogy Dolby nem hasonlít rá 100%-ig, hogy Magyarország akkor géntechnikában még megelőzte a nyugati világot, csak utána ezt a projektet különböző erkölcsi meg humánus szempontok miatt leállították, hiszen olyan végeredmények születtek, mint Gyurcsány és Kóka, és akkor megijedt mindenki, és így nem tudom, hogy igaz-e, tehát, hogy ez az interneten közszájon forog. Régen mindig Churchill-re kellett hivatkozni különben, amikor az ember így valami jópofa mondást vagy adomát szeretett volna elmondani, ma már ezt az internet teljességgel átvette. Dupla áron visszavásárolni a Malévot, írja Ádám. Mint lehetőség. De ez nem történt meg. Biztosak vagyunk abban. Tehát, hogy a Malévot már annyiszor eladta a magyar állam, és annyiszor visszakerült hozzá, és azokat a szerződéseket, hát nekem így senki nem mutatta meg. Én nem vagyok arról meggyőződve, hogy minden esetben úgy adtuk el a Malévot, hogy amikor visszakaptuk, akkor így nagyon jól jártunk. Tehát van egy olyan sejtésem, hogy mindig bukott rajta azért a magyar állam kassa néhány 10-100, meg mit tudom én milliárdot. Azok csak próbálkozások voltak, tehát eladni nem sikerült. Viszont az érdekessége az, amire egy indexes cikk is felhívta a figyelmet, hogy ugyan a Malév veszteséges, és úgy lett eladva, hogy minek után rengeteg adóssága van, ezért gyakorlatilag alig fizettek érte néhány száz millió forintot, ez ugye a Fidesz is azzal támadott, hogy egy villa áráért adták. Viszont amellett, hogy a Malév iszonyatos mennyiségű veszteséget termel, hihetetlen forgalmat generál, valami 100-120 milliárdot évente. Na most ennek a nagy részét ugye a nyári hónapokban generálja, mert hogy az utasforgalom nagy része akkor zajlik. És azért a poén, illetve a poén, a veszély megvan arról a részről, hogy nyáron a cégbe rengeteg pénz folyik be. Tehát mondjuk 3-4 hónap alatt egy 30 milliárdos cash összegyűlik, és ha azt kellő ügyességgel hónod alá csapod és eltűnsz, akkor egész jó üzletet csináltam, mert egy év alatt a 200 millióból 30 milliárdot sikerül összehoznod. SMS íróink azt írják, hogy 90 évre titkosított aktákat kéne kinyitni, és már is lent lenne 10% alatt az MSZP. Azt írja, Borz írja, hogy kérjenek ötleteket az MDF-től. Hát nekik sikerült, igen. Mondjuk akár az SZDSZ-től is lehetne ötleteket kérni. Csak jó, pont arról van, hogy az MSZP-nek van egy Kádár Jánosnyi előnye. Tehát azért az MSZP, pont az a lényeg, hogy amíg ebben az országban tömegesen élnek olyan emberek, akik Kádár alatt már éltek, és nyugdíjasok, addig ez a 10% ez mindig meg lesz az MSZP-nek. Ez garantált. Tehát, hogy elvehetik tőlük a 8. havi nyugdíjat, ők akkor is az MSZP-re fognak szavazni, az garancia, nem? Igen. Robi, tudod, mi jutott eszembe? Gyerekkori fotókat, politikusok gyerekkori fotóit kéne nyilvánosságra hozni. Tehát amikor az Orbánt én megláttam 16 évesen, akkor eldöntöttem, hogy soha az életben nem szavazok a Fideszre. Ha kordonok a fontosabb kereszteződésekbe, minden második általános iskola bezárása, stb. Ha kezdeményeznék Rákosi Mátyás szenti avatását, akkor talán sikerülne 10% alá menni, de nem biztos. Primátus írja, ingatlanadó, kéményadó, szingliadó. Levegőadó, kútadó, ilyeneket írnak nekünk, ezt Móni írta. Levegőt kéne adóztatni, azt írja. Közlekedési adó kéne napi 1000 forint Budapesten, ami az útfejlesztésre menne, sok vasárnapi sofőr így otthon maradna. Bevezetni az ingatlanadót jó magas kulccsal, hogy mindenki elveszítse a lakását. De vagy de ezt már kitalálta valaki? Jó, de ez a legirreálisabb, tehát hogy ingatlanadó az létezik, az önkormányzatok szedik nagy erőkkel, tehát hogy az is most úgy teszünk, mintha nem fizetnénk az ingatlan után adót, pedig jó, kommunális adónak hívják, de alapvetően mi fizetünk fizetünk ki az ingatlan utánadót, csak az településenként más és más a mértéke. Van olyan település, ahol mondjuk nem kell fizetni, de nagy általánosságban lehet mondani, hogy kell fizetni ingatlanadót, és akkor most úgy jövünk azzal, hogy ingatlanadó, mint hogyha valami novum lenne, amit bevezetnek. Hát semmi, hát ezt is meg fogják emelni 300%-kal, és ugyanaz lesz úgy általában, mint mindennel, hogy az ingatlan után nem lesz egy ingatlanadó, lesz egy kommunális adó, lesz egy kéményadó, meg egy füstadó, és igazából négy alapon rántanak le ugyanazért a dologért. De nagyjából ez történik, ugye, amikor az ember fogja a fizetését, amiből leadózik egyszer, utána berakja a bankba, hogy az kamatozzon, meg nem tudom micsoda, és utána abból is leszedik a kamatadót. A kamatadót. Virtuális kis kérdésünk a komputerjáték kapcsán. Mit kéne tenni ahhoz, hogy 10% alá lehessen leküzdeni az MSZP-t? Azt írja az SMS író, ha Fletó szabad kezet kapna, tervei végrehajtásai szavai törvényerejűek lennének. Miért nem így van? De várj, ez nem történt még meg? Fletó szavai törvényerejűek? Hát... most kvázi felül is írják a törvényeket, ha erről van szó. Tehát bár csak törvényerejűek lennének, akkor fel lehetne rúgni őket, többek annál. Itt inkább ez a probléma. Ha sok a bélszeled, megadóztatnak légszennyezésért, írja Szamóca. Ez is egy lehetőség. A digitális fotók nyom nélkül manipulálhatóak, ezért a büntető eljárásokban nem is fogadják el. Most nem értettem ez pontosan. Ez a parkolásos történetre volt válasz valószínűleg. Aha, bolgáradó, azt írják. Bolgár adó. Nem értem. Napos időben... ez különben zseniális dolog, tehát hogy így bevezetni a bolgár adót. Mondanák neked, hogy Puzsérkám, bolgár adó, mit tudom én, 1,5 millió. És igazából így nem nagyon tudnám mit tenni, hát bolgár adó. De kérdeznéd, hogy milyen adó, bolgár adó, és mondanák, hogy kérdésadó, 2,5 millió forint, tessék. Ez olyan, mint a vicc a pincér az asztalnál, hogy számolja a leves 250, főzelék 800, sütemény 600, bejött 400, elnézést, főúr, mi az a bejött? Nem jött be. Megtenném Győzikét kormányszóvivőnek. Másik azt írja, hogy Fialát kormányszóvivőnek. Magánvagyon eltörlése az alsó 10 milliónál tuti befutó lenne. Ha emelnéd a járulékot, felére csökkentenéd a nyugdíjakat, és eltörölnéd a segélyeket. Biztos ez? Lefelé haladunk. És még hol a 10%? Sehol. Napos időben szoláradó. Fog ez menni. Ha mégis maradnak, nem is érdemlünk jobbat. MSZMP tag voltam, de nem ezt szégyellem, csak azt, hogy ezek baloldaliak, írja öreg motoros. Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium elkészítette a gyülekezési törvény módosításának tervezetét, amelyről 5 párti egyeztetést kezdeményez. A tervezet a Tárca honlapjáról letölthető. A tervezet szerint a jövőben a rendezvényen résztvevők nem jelenhetnek meg fegyveresen, és nem takarhatják el arcukat sem. A rendezvény kezdete és befejezése között legfeljebb 96 óra telhet el, de ez nem jelenti azt, hogy a szervező ne jelenthessen be egy korábbi rendezvény befejezése után kezdődő újabb rendezvényt. A rendezvény legfeljebb 8 órán keresztül érinthet tömegközlekedési eszközök vagy gépjárművek közlekedésére szolgáló közterületet. A rendőrség megtilthatná a rendezvény megtartását, ha például az érintett közterület tulajdonosa előzőleg már hozzájárult ahhoz, hogy a helyszínen állami rendezvényt tartsanak. A tervezet szerint a jövőben a rendezőnek kell gondoskodnia a közegészségügyi, környezetvédelmi és zajterhelésekre vonatkozó szabályok betartásának biztosításáról. A rendezvény után pedig a szervezőnek kell gondoskodnia a helyszínen maradt hulladékok eltakarításáról és az esetleges környezeti károk megszüntetéséről. Az IRM előterjesztése szerint a rendőrség feloszlathatja azt a rendezvényt, amelyet nem jelentettek be 72 órával korábban, és amelyen a résztvevők közrendet sértő magatartást tanúsítanak. A tervezet szerint a kampányidőszakban szervezett választási gyűléseket a jövőben 24 órával korábban be kell jelenteni a rendőrségnek, és a bejelentéshez csatolni kell az illetékes választási bizottság határozatát arról, hogy a választási gyűlés szervezőjét nyilvántartásba vették. Oké, de akkor a jövőben legyenek szívesek, ilyen nemzeti ünnepeken ne hívogassanak minket az utcára, tehát ne azt harsogja az összes kereskedelmi és közszolgálati médium, hogy íme az 50. évfordulója a forradalomnak, 50 különböző helyszínen városszerte rendezvények, látogassák, jöjjenek, ne maradjanak otthon, jöjjenek az utcára, lobogtassanak velünk együtt közösen, forradalom, Tehát így tényleg, tehát, mert hogyha ez a propaganda, és kimegyünk az utcára, akkor szeretnénk nem kapni az arcunkba gumilövedéket, mert nem azért megyünk, hogy leverjék a forradalmat, az már 50 évvel ezelőtt megtörtént, most mi csak úgy kimennénk lobogtatni, hogy ünnepelni, tudod? Nem? Hát a demokráciában ugye az a szép, hogy nincs benne forradalom, de ha mégis, akkor megmondjuk, hogy 8-tól 4-ig kendő az arc előtt. Nem lehet, stb. Egyébként egyetlen egy momentumra visszatérnék, ugye nem emlékszem pontosan, valahogy úgy szólt a hír, hogy a rendőrség visszavonhatja az engedélyt abban az esetben, hogy a közterület tulajdonosa bejelentett már oda valami akármicsodát. Na most ez nekem így rögtön felmerül bennem a kérdés, hogy majd hány ilyen visszadátumozott papír lesz hirtelen, hogy amikor kiderül, hogy azok oda mégse kellenének azok a tüntetők, akkor hirtelen előkerül az adott önkormányzattól vagy egy papír, hogy jaj, bocsánat, ezt két nappal ezelőtt már megkérték, és csak annyi lesz, hogy egy papírt kell visszastempelni. Nem tudom, én azon gondolkodtam, hogy szerepelt még az elején, hogy fegyveresen nem lehet részt venni az ilyen típusú rendezvényeken. Én legalábbis azt reméltem, hogy úgy általában ezt ma is tiltják a törvények, de a másik része ez az igazságügyi minisztériumnak ugye a hosszú paksa métája, amivel ők meg akarják reformálni a gyülekezési törvényt. Egy része szerintem tök jogos, meg reális felvetés, egy másik részét meg az ember azért pontosan érzi, hogy alapvetően nem arra reflektál, hogy hogyan kell a gyülekezési jogot korszerűsíteni, hanem hogyan helyezzük újra a politikai közbeszéd középpontjába a Kossuth térnek, a Kossuth téren levő, itt tudom én, nyilvános húgyózás, meg azokat a dolgokat, amik valóban nem a szólásszabadság részei, és valóban olyan események voltak, amiktől mindenfajta jó ízléssel az ember távol tartja magát. De mégis alapvetően az a kérdés, ugye ezt a paksamétát, aki ezt leírta, ez egy olyan tím lehetett az igazságügyminisztériumon belül, akiket mi fizetünk. Most pontosan lehetett tudni, hogy ezt egy ilyen típusú javaslat csomagol, csak akkor megy át, hogyha a Fidesz rábólint, hogyha a Fidesz azt mondja, hogy igen, oké, rendben van. Most megcsinálta az igazságügyminisztérium ezt a javaslatcsomagot, ahogy lehetett sejteni erre, a Fidesz elmondta, hogy ez aránytalan korlátozása lenne a különböző szabadságjogoknak, és majd most lesz belőle, mit tudom én, egy-két hónapig, vagy három hónapig valami politikai perpatvar, majd elsikkad az ügy, mert Magyarországon azért nem olyan a politikai légkör, hogy konszenzus lehessen ilyen kétharmados ügyekben találni a két nagy politikai erő között. Nekem az a kérdésem, hogy az én adóforintjaimból egy ilyen tök felesleges hülyeséget írtak az elmúlt napokban az igazságügyminisztériumba. Nem lett volna ezer olyan értelmes feladat, amire be lehetett volna fogni ezeket az embereket? Mert ezeket mi úgy fogjuk fel, meg úgy látjuk, mint Istentől való kinyilatkoztatásokat, hogy jön a minisztériumból az ilyen papír. De hát alapvetően itt mi vagyunk azok, akik finanszírozzuk ezt a munkát. Volt ennek értelme? Volt egy ilyen javaslatcsomagnak értelme azelőtt, hogy ők a Fidesszel leültek volna egyeztetni, hogy barátaim, kedves Répási úr, kedves Orbán Viktor, mi a ti elképzeléseitek, mit szeretnétek? Tehát, hogy előbb ez meg kellett volna előzőn bármilyen ilyen típusú jogalkotási kezdeményezést a minisztériumnál, pusztán csak azért, mert így logikus, és így lehet spórolni az állampolgárok pénzével, az állampolgárok adójával, vagy nem? Fú, de mennyi tippünk van, hogy hogyan lehetne leküzdeni 10%-ig alá az MSZP-t. Ha atombomba gyártásába kezdenénk, írja Jack, gyermekszülési plusz nevelési adót. Ha Gyurcsánynak atombombája lenne, akkor lehet, hogy a 10% már nem is számítana. Mennyinek a 10%-a ezt számítana? Nyilván ez a kérdés. Maradék. A 10%-a is elég lenne. Figyelj, gondolj bele, van egy Gergényi rejje, és lesz egy atombombája. Tehát több? Van ennél több? Nyugat-Európa újra megtanulná a régi imádságot, hogy csak a magyarok atombombáitól mess meg uram minket, tehát hogy lehet, hogy tényleg a legnagyobb hódítók közé lépne Gyurcsány. Tehát hogy az biztos, hogy a figurába megvan az a fajta nagyra vágyás, meg az a fajta, hogy mondjam, hatalom szeretet, ami a nagy hódítókban, Nagy Sándorban, Napóleonban megvan. Cézárban megvan. Hát a nagyokban. De hasonlít is Cézárra, esküszöm. De egyébként tényleg? De tényleg olyan. Hogyha az a szemüveg egy babérkoszorú lenne egyébként. Jó, hát Cézár a 21. században. Tudjátok, kire hasonlít még? Az óra megvan hozzá. Mondjad. Szerint Bill Gatesre, de most ez komolyan. Egyébként tényleg van, egy, van ilyen fotó az interneten, ahol Bill Gates mellé oda tették, és egy az tényleg, hogy, és nem csak külsőleg. Nem csak. Várjál, tehát azért alapvető különbség van a két pali között. Melyik? Egyik mások pénzét játsza, a másik. Jó, de mind a kettő folyamatosan csuklik, ez a közös bennük. Szóval, valamikor volt kéményadó, vissza kéne hozni, írja a Takson, gyermekszülési és nevelési adót, hangzik a javaslat. Van. Tüntetésadó, írja István. Országos dömpingszerű demokrácia RT-t, hát ha kinyílna az emberek szeme. Ezzel a Fideszt is 10% alá lehetne nyomni. Két döglégy egy csapásra, írja Zozóka. Szexuális adó APEC megfigyelőkkel, írja Matyko. Jó, van egy csomóan, akik érve, tehát hogy manapság azért a szexuális forradalom idejét éljük, és van egy csomó pár, aki kifejezetten keresi azt a közeget, ahol ők látványosan lehetnek egymáséi, hogy így ez elég... Ez az eufemizmus volt. Igen. Kötelezővé lehetne tenni a vallást, majd bevezetni a vallásadót, írja Kori. És ez szerintem, ez két egymást követő olyan intézkedés lenne, hogy mind a kettő nagy erőkkel szalámizná le az MSZP szavazókat egyébként. Tehát először is a vallás kötelezővé tétele, majd megadóztatása. Na ez például egy rossz ötlet. Március 15-e után mindenképp föladtam volna magam, nyilatkozta a Népszabadságnak a házi őrizetben lévő Budaházi György. Az, hogy épp 15-én fogtak el, véletlen volt. Az elfogásom egyáltalán nem volt megkomponálva, hangsúlyozta Budaházi György. Hozzátette, ez jellemző jobboldali baromság. A rendszerváltásban még bízott, mondván felemelkedhet a nemzet. Élt bennem a revízió gondolata, vártam, hogy az új politika előveszi Trianon kérdését, mondta. Ám csalódott a pártpolitikában, ezért a civil ügyek felé fordult, s létrehozta 2001-ben a revíziós mozgalmat. A 2002-es választások kapcsán elmondta, számára meglepő volt, hogy a szocialistákra milyen sokan szavaztak. Budaházi olyan híreket kapott, hogy megvolt a lehetőségük a csalásra. Az Erzsébet hídi csatát pedig a végkifejletnek tekinti. Meg kellett akadályozni, hogy az Országos Választási Bizottság megsemmisítse a szavazólapokat. 2002 és a 2006 közötti időszakot a pártpolitikából való kiábrándulásaként jellemezte a lapnak. Véleménye szerint a pártok elárulták a haza ügyét, ez az oka annak, hogy számára jobb és a baloldal szembenállása ma már semmit sem jelent. Az MTV elleni ostromról elmondta, ha a tévések kiküldtek volna egy kamerát és beolvashatták volna a petíciót, minden másképp történt volna. Nem egyedül szedtem le a címert a szabadságtéri szovjet emlékműről, nyilatkozta Budaházi. Elmondása szerint a TV ostrom alatt ismeretlen 20 éves suhancok elkezdték feszegetni a betűket, és ő sem akart belőle kimaradni. A következő nap kezdődött a bujdosása, amikor is a Nemzetbiztonsági Hivataltól keresték a lakásán. A Kádár rendszer élet újjá begyűjtik az ismertebb neveket, mutatott rá. Hozzátette, egy voltam a tüntetők közül, a tévészékházban nem jártam, az emlékműnél sem mutatkoztam be senkinek, nem tudom, kitől tudták meg, hogy ott voltam. Na, nem vicces, hogy ő másnap föladta volna magát? Tehát gyakorlatilag már másnap föladta volna magát, de pont aznap elfogták. De szerintem egyébként Gyurcsány az összödi beszéd elmondása után egy nappal, ha az nem szivárok ki, vagy a kiszivárgás után egy nappal, úgy értem, ha nem szivárok ki, bevallotta volna nekünk azt, ami történt, csak pont egy nappal előtte kiszivárgott a dolog. Nem érdekes? Ez a Budaházi is. Ez ugyanolyan, hogy így, amikor megtalálod nálam a pénztárcádat, amit elloptam, és így mondom, hogy pont most akartam visszaadni. Jó, nyilván ezt már az ügyvédje tanácsára mondta. De milyen kemény tökű volt a csávó, amik szökésben volt. Olyan volt, mint egy másik viszkis. Aztán meg kiderül, hogy csak egy kis csicska. Már is rögtön miket mond, ahelyett, hogy azt mondaná, hogy ő büszkén leverte azt a vörös csillagot, vagy azt a ruszki címert arról az emlékműről, ehelyett mit ad elő, hogy nem egyedül voltam, mások is körülvettek, és a tévészékházba be sem mentem. Én olvastam azt az interjút, ami itt elhangzott, hogy 20 éves suhancok, és ő azt mondta, hogy ott valami olyasmi hangzik el az én emlékeim szerint az interjúban, hogy nemzeti érzelmi fiatalok elkezdték bontani az obeliszket, és én, aki meg mit tudom én, folyamatosan küzdök annak a léte ellen, úgy éreztem, hogy nem maradhat ki, tehát nem egészen így hangzott el. De korábban mindig értelmi szerzőnek tűnt. Tehát mindig Budaházi követő tömegről beszéltek eddig. De a Budaházi az nagyon régen küzd már ez ellen, az obeliszk ellen egyrésztről. Másrészt meg én nem tudom, hogy ez a március 15-e után ő feladta magát, ez miért olyan hihetetlen. Tehát amit ő elmond a maga védelmébe, hogy ő azért kezdett el bújdosni, vagy azért nem adta fel egyből magát, nem akart élete végéig egy ilyen Rúzsa Sándori szerepben élni, de mert gyereke van, meg családja van, akikhez azért ragaszkodik, és amit ő elkövetett, annak a büntetőjogi súlya, hát nem tudom én, 50 000 forintos, jó, most különben ilyen 1,5-2 milliókat mondanak, de semmiképpen sem egy olyan nagyságrendű büntetés, ami miatt az ember akár hosszú évtizedeket illegalitásban tölt, tehát hogy előbb-utóbb ezekkel szembenéző, csak azt mondta, hogy olyan volt akkor a hangulat, hogy azt érezte, hogy az igazságszolgáltatásban a leszámolás szerűek a döntések, és ő ezért maradt távol. Tehát én különben azt nem értem, hogy ez a Budaházi jelenség, ez hogyan lett ekkora jelenség. Tehát, hogy itt vagyunk mi is a műsorban, és most így meghallgattuk azt, hogy Budaházi élete, tehát mint a történelmi arcképcsarnokból, Deák Ferenc az, mit tudom én, 1848-ban így gondolkodott, aztán 58-ban így, és akkor most akkor egy másik fejezetnél, a 21. században csapjuk fel ezt a könyvet, és akkor... Hát nyilvánvaló, hogy a balliberális riogatásnak az egyik emblémája Budaházi, és ezért ő belőle a balliberális sajtó csinált Budaházit. Tehát ő nem lett volna különben ő akkora. De szerintem ez sem igaz, mert konkrétan ez az interjú, ami a Népszabadságban jelent meg, ez egy ilyen kifejezetten... Szimpátia interjú? Mindjárt azt mondod. Nem mondom, hogy szimpátia interjú, de egy korrekt interjú, és semmiképpen sem arról szól, hogy démonizálná Budaházit, aki már szervezi valahol a szabadcsapatokat. Tehát én nem tudom, tehát hogy szerintem a Budaházi az sokkal inkább így a jobboldali körökben lett egy ilyen nagyon emblematikus figura, aki szökik a rendőrség elől, és majd a Budaházi, ha visszajön már. Rózsa Sándor. Akkor majd ezek csak futhatnak. Van, aki, de tényleg valahol Viktor kihívója egyébként, a jobb oldalon, nem? A népi Viktor. Tehát, hogy mert Viktor is valaha népi volt, csak aztán ő azért mégiscsak az uralkodó osztályba betagozódott, és akkor van az új Viktorság, amely Budaházi képmásában jön el. Az azért mégiscsak érdekes, hogy 15-én fogták el, tehát nehéz nem provokációt sejteni a dolog mögött, főleg úgy, hogy 16 órakor a rendőrség a honlapra ki is tette, hogy Budaházi Györgyöt letartóztatták, a másik pedig az, hogy abban egyetértünk, hogy sokkal inkább lehet démonizálni a szélsőjobbosokat úgy, hogyha konkrét megnevezett vezéreik vannak. Tehát ezt, hogy csőcselék, az egy dolog, de amikor azt mondod, hogy Budaházi György, meg debil, meg stb., akkor azért az egy sokkal inkább kézzel fogható. Továbbra is jönnek a javaslatok, hogyan lehetne virtuális kis játékunkban, komputerjátékunkban leküzdeni 10% alá az MSZP-t. A 4-es metró megépítése, majd gazdasági okokra hivatkozva bezárni és feltölteni betonnal, írja a Gyork. Ez egyébként egy jó javaslat, nekem a nemzeti gödör jut rögtön eszembe erről. Azért a gödöt elfelejtjük, tehát Orbán Viktornak köszönhetjük azt a krátert ott az Erzsébet tér közepén. Nekem különben meggyőződésem, hogy minden ilyen javaslat, tehát akár füstadó, akár hogy töltsük fel betonnal a 4-es metrót, ezek igazából elképzelhetőek, és ezáltal Magyarországon ebben a kifejezetten abszurd világban simán elképzelhető, hogy ez 1 vagy 2 év múlva megtörténik, és az viszont tök elképzelhetetlen számomra, hogy az MSZP népszerűség az 10% alatt legyen. Tehát én azt gondolom, hogy ezek még mindig nem jó megfejtések. De jönnek újabbak és újabbak. Gumilövedék helyett telelőd gumit az arcodba, hehe, írja. Hát elég ízléstelen módon, de minden esetre. Mikor kimentek a ruszkik, a hónuk alá kellett volna tenni az itteni elvtársaikat. Igaz, most lennénk 5 millióan, de most már akkor nem lenne gond a 10%. Sziasztok! 70 levegőt lehetne venni percenként adómentesen. Aki ennél többet vesz, az levegőadót fizet, írja Louis. Ez egyébként nem hangzik annyira rosszul, tehát azért ez már egy versenyképes javaslat szerintem. Rendszámot minden emberre. Szerintem ilyen van, ezt hívják az új lenyomatodnak, nem sokára ezt, sőt személyi számod is van, tehát nem tudom, hogy ezzel nem... Igen, meg van személyi igazolvány számod, meg én nem tudom, egy csomó ilyen, meg útlevél számod. Na, adószám a legfontosabb. Jó, rengeteg számod van, ne vicceljél, jaj, TB számod. Na jó. Taj. Igen. Ellenfélre szavazási adó. Ez se rossz. Megadóztatni azt, aki nem ránk szavaz. Nem, aki ránk szabad, azt kéne megadóztatni. Na, azzal hatékonyan lehetne küzdeni a 10%-ért. A GFK Hungária Piackutató Intézet felmérései alapján Magyarországon tavaly a felnőtt lakosság átlagosan 74%-a rendelkezett bankkapcsolattal, míg egy évvel korábban ez az arány 72%-os volt. Ez lényegesen alacsonyabb a nyugat-európai átlagnál és sok kelet-európai országhoz képest is elmaradást mutat. Németországban és Ausztriában a felnőtt lakosság közel 100%-a rendelkezik banki kapcsolatokkal, és ez mondható el a volt szocialista országok közül Szlovéniáról is. Jobb a magyarnál az arány Horvátországban, Csehországban és Szlovákiában is. Ezekben az országokban a lakosság 80-85%-ának van bankkapcsolata. A magyarnál is fejletlenebb a banki kultúra Lengyelországban, Romániában és Bulgáriában. A legjellemzőbben használt banki termék a folyószámla. A felnőtt magyar lakosság kétharmada vesz igénybe ilyen szolgáltatást, érdekes, hogy ezzel szemben csak a lakosság 53%-a rendelkezik a folyószámlájához kapcsolódó bankkártyával. Míg a banki termékek igénybevétele terén nemzetközi összehasonlításban Magyarország nem áll túl jól, addig más a helyzet, ha a hiteleket vizsgáljuk. A felnőtt lakosság 22%-a vesz igénybe valamilyen banki hitelt, ezzel Magyarország megelőzi Ausztriát, Csehországot, illetve Szlovákiát, és csak minimálisan marad el Németországtól. Hát ez valami borzasztó. Teljesen el vagyok keseredve, hogy Magyarországon milyen rossz az aránya a banki kapcsolatoknak. 100 főből csak 74-nek vannak banki kapcsolatai, és itt van 26%-nyi ember, akinek nincsenek banki kapcsolatai, hogy ez egy ilyen elmaradott ország, hogy a banki kultúra ilyen fejletlen. Hát ez egyszerűen, én egyrészt fel vagyok háborodva, végtelenül meg vagyok botránkozva, ezt a balkániságot, ami tényleg itt most már zajlik, ezt egyszer is mindenkorra le kéne zárni. Le kéne zárni történelmünknek azt a fejezetét, amikor csak 53%-nak van bankkártyája. Hát hogy képzelik? 47%-nyi ember, de még szerencs, hogy 50% fölött vagyunk, különben elsüllyednék szégyenemben. Legalább az embereknek egy kis többsége, csekély többsége már legalább tudja, hogy mekkora lehetőséget rejt, hogy micsoda fejlődési perspektíva van abban, hogyha az embernek bankkártyája van. Hát talán egy hajszálnyival, egy paraszt hajszálnyival, és jó kifejezés a paraszt hajszál egyébként ezzel a bagázssal kapcsolatban, amelyik 53%-ban vesz igényben bankkártyát, legalább inkább a nyugathoz tartozunk, de hát ami vigasztaljon minket az, hogy rendkívül sokan vesznek fel hitelt, 27%-a magyar állampolgároknak adósítja el magát, költekezik a saját lehetőségeim felül, legalább ennyiben megnyugodhatunk. De a maradék, aki nem vett föl konkrét a hitelt, az is tartozik nagyon sokkal, csak nincs nevesítve a dolog, ugyanis az ország tartozása az igen. Tehát most visszatérve egy gondolat erejéig csak... Ők az országról vesznek példát, ahogyan az állam eladósodik, ahogyan Gyurcsány eladósítja az országot, ahogyan Demszki eladósítja a várost, úgy adósítja el saját magát mindenki. Hát mindenki kicsiben csinálja azt, amit értelemszerűen hát mutat nekik, amilyen mintákat kapnak felülről. Hát értelemszerűen Gyurcsány kiről veszi a mintákat, hát az ő nagy mentoráról, Tony Blairről, hát a magyar kisember pedig hát értelemszerűen Gyurcsányt látja maga előtt. Egyébként ne legyünk demagógok, tehát az, hogy a banki kapcsolataink az, hogy a banki kapcsolataink ilyen rosszak országos szinte, az nyilván elsősorban annak köszönhető, hogy nincs mit berakni. Szerintem jók a banki kapcsolataink, szerintem tök jók. Ki mondta, hogy a banki kapcsolat, ha megvan, az a jó banki kapcsolat, ha pedig nincs, akkor az a rossz banki kapcsolat. Tehát az a tény, hogy engem nem vesz le a bank kezelési költséggel, meg számlafolyósítási, meg leszámlázási, meg átirányítási, meg én nem tudom milyen díjakkal. Az miért egy rossz banki kapcsolat? Az miért rossz nekem? Tehát, de önmagában az, hogy a banki propaganda az ilyen módon mossa az emberek agyát, hogy ilyen kifejezéseket fűz hozzá ahhoz, hogy Magyarországon 74% szerződött le valamelyik bankkal, hogy ez elmaradottság. Ilyen kifejezések hangzottak el a bejátszónkban. Hogy a banki kapcsolatok rossz aránya, és hogy fejletlen banki kultúra. Robi, igazad van teljesen, de azért álljunk meg egy szóra. Tehát ha mondjuk szeretsz a postára járni? Tehát mondjuk csekkezni. Mert de miért szeretnék inkább bankba járni, mint nem postára? Nem kell járnod bankba. otthon két klik, home banking, és elküldöd a csekkeidet, és három és másik. Ki mondta azt, hogy a kényelmesebb a fejlettebb? Ki mondta azt, hogy a kevesebb utánajárással járó a fejlettebb? Írták volna azt, hogy az emberek 74%-a kényelmes, és 26%-a még mindig a több utánajárást választja. De nem mondják azt, hogy elmaradott, nem mondják azt, hogy rossz, nem mondják azt, hogy fejletlen. Ezek a kifejezések, amiket hozzárendelnek, ez tömény agymosás és banki propaganda. Hogyha kifejezések, akkor önmagában ez a banki kapcsolat azért ez egy elég furi kifejezés, mert én így arra gondolok, hogy ebbe az országban szerintem olyan 8-10 ezer embernek van jó banki kapcsolata, vagy bankárokhoz jó kapcsolata. Az összes többi az... Én a bank kapcsolaton legalább egy Sándort értek, vagy egy Meggyesi Péter. Tehát szerintem mit kezdődik mondjuk a jó kapcsolat a bankhoz? Alapvetően különben szerintem az ami elhangzott, és van bizonyos szempontból igazat, hogy ez kvázi egy a bankszektor szemszögéből való olvasata annak a társadalmi valóságnak, amit látunk. De hát mit jelent ez a 28%, akinek nincsen semmilyen kontaktja bankkal? Az, hogy Magyarországon él a magyar társadalom 28%-a, felnőtt lakosság 28%-a olyan baromi rossz egzisztenciális körülmények között van, hogy alapvetően nincsen megtakarítása, nincsen olyan állása, mert azért azt is látjuk a mai világban, hogy már elsősorban anyagi megfontolásokból, meg biztonsági megfontolásokból a fizetéseket, hogyha valaki stabil, mit tudom én, állása van, akkor a fizetését azt a bankkártyájára, a bankszámla számára utalják. Tehát, hogy ez az adat, ez azt mutatja, hogy Magyarországon létezik egy olyan mély szegénységbe, egy olyan mély a lehetőségek, pénzügyi lehetőségek, egzisztenciális lehetőségek hiányával szembenéző társadalmi csoport, amit nem látunk különben, mert ezek az emberek láthatatlanok. Ezeket az embereket csak akkor látjuk, hogyha lemegyünk Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe, és elmegyünk a cigánysorra. Na ott látjuk ezt a 28%-ot, és amikor Németországban ez az arány 100%, az azért van, mert Németországban olyan módon, olyan teljesen esélytelenül és teljesen reménytelenül leszakadt társadalmi rétegek, mint Magyarországon nincsenek. És valószínűleg az, hogy mi például a horvátokhoz képest is rosszabbul állunk ebben a kérdésben, ez azt mutatja, most mondom, nem a banki olvasata ezeknek az adatoknak, hanem egy társadalmi olvasata, azt mutatja, hogy valószínűleg a volt szocialista országokhoz képest sem járunk előrébb, mint mondjuk ők, sőt, mögöttük vagyunk. Az a 28% az pont a 3 millió koldus országa. De mi a véleményetek erről a förtelmes propagandáról? Tehát ami gyakorlatilag lebasz minket, mert mi nekünk fejletlen a banki kultúránk, mert nem szerződünk le valamelyikkel. Mert az a fejlettség fokmérője, ha én szerződést kötök valamelyikkel. Robi, nem a fejlettségnek a fokmérője, hanem annak a fokmérője, hogy a bank azért alapvetően segít neked. A banknak köszönhetően... Jót kérdeztem. Tök jó. Lehet ezen gúnyolódni, csak azt jelenti, hogy ha az embernek nincs egy bankja, az azt jelenti, hogy ő a megtakarításait, a pénzügyeit sokkal rosszabb körülmények között intézi, és nem kényelmi szempontból, mert nem az a kérdés, hogy most otthonról elbankolok, vagy nem otthonról elbankolok, hanem az a kérdés, hogyha például nekem hirtelen szükségem van mondjuk valamennyi készpénzre, 20-30-40 ezer forintra, akkor vajon a szomszéd uzsoráshoz megyek, vagy azt a társadalmilag legitim... Hát igen, banki uzsorás, de mégis de miért, csak valamilyen jogszabályi keretek között működő. A bank az azért van kitalálva. Te miért használsz bankot? Neked miért jó? Mert te gondolom azért a 72%-ban vagy. Még soha nem is volt ez egy ilyen választás. Én mindjárt arra kaptam már az egyetemen arra kaptam az ösztöndíjamat. Arra megy a fizetés, arra megy minden. Tehát, hogy ez a legtermészetesebb, legegyszerűbb dolog. Na most, hogyha világos, csak az a kérdés, hogy anyagilag neked rossz, az emberek nem fektethetik másba a pénzüket, mint a bank számára fölkínálják, és majd ő forgatja? Más lehetőség nincsen? Egy csomó más lehetőség van, de minden más lehetőség az fejletlen banki kultúrára utal, minden más lehetőség az elmaradottságra utal, szerint a banki propaganda szerint, te bármi másba fekteted a pénzed, mint a bankra bízod, fejletlen, elmaradott balkáni vagy. Na most ez a propaganda. Te fektetheted ingatlanba a pénzedet, csak én mondjuk megnézem azt az ügyvédet, aki mondjuk olyan különösebb gond nélkül azt mondja neked, hogy hát te gyűjtögettél otthon, itt van 5 millió forint egy táskában, és így lerakod, és csináljon vele, amit akar, te így fizeted ki az ingatlant. Nem, azért a bank az egy nagyfokú biztonságot jelent a piaci szereplőknek, az állampolgároknak. Magyarországon nem az a baj a bankszektorral, hogy létezik, mert az jó, hogy létezik. Az a baj a bankszektorral, hogy a szolgáltatásai aránytalanul drágák, például Nyugat-Európához képest. Szerintem meg az a baj a bankszektorral, hogy bepakol a médiába különböző olyan független elemzésnek, vagy független felmérésnek feltüntetett újságcikkeket, amik valójában saját propagandáját jelentik. Nekem meg ez a bajom, ez a problémám, hogy mossák az agyunkat ezeken a cikkeken keresztül, amik azt állítják, hogy a 27%-os hitel az már fejlettnek számít. Az, hogy 27%-nyi ember adósítja el magát, erre legyünk büszkék, ezt vállal nem, olyan terheket... Ezt nem mondta, pont az ellenkezőjét fogalmazta meg ez a hír, azt mondta, hogy ez sok, azt mondta, hogy ez lényegesen több, és nem azt mondta a hír, hogy erre legyünk büszkék, de azért alapvetően mi a bajod neked? Tehát neked alapvetően az a bajod, hogy létezik a bankrendszer. Én azért felhívom a figyelmedet, hogy például Széchenyi nem véletlenül követelte a Hitel című nagyszabású munkájában, viszonylag ismert munkája és mérföldköve a magyar polgárosodásnak, az, hogy jelenjenek meg a független pénzintézetek, és tudjanak hitelt adni az embereknek, a vállalkozóknak. Nem egy ördögtől való dolog. Hát ez feudalizmusnak a keretei között ez a merész nem, és bátor jövőbe tekintés volt. Ez a feudalizmus keretei közül való kilépés. Amikor arról beszélsz, hogy milyen rossz a bankrendszer, és te nem tartod fejletnek azt a világot, és azt nem tartod jónak, ahol bankon keresztül működik ezt, hanem számodra ugyanolyan jó, hogyha az emberek igenis otthon a kis vászon párnában gyűjtik a pénzt, akkor én azt mondom rá, hogy nincsen igazad. Az a feudalizmusba vezet bennünket vissza egy olyan világba, amelyik nem lenne képes 5-6 milliárd embernek például élelmiszert termelni. De nem erről van szó. Te kiforgatod a szavaimat. Én nem mondtam azt, hogy fejlettebb a dunyhában tartani a pénzt, mint a bankban. Nem mondtam, hogy kevésbé fejlett. Azt mondtam, hogy ezt rá lehetne bízni ennek az országnak a felnőtt állampolgáraira, hogy eldöntsék, hogy mi a fejlett és mi nem. És nem kéne PR cikkekkel mosni az agyukat. Nem kéne rájuk erőszakolni ezt a propagandát. Én azt mondtam, hogy az ilyen újságcikkek azok, amiktől a belem forog. Én csak erre utaltam. Nem állítom azt, hogy a bankrendszer egy ördögtől való dolog. Nem állítom azt, hogy aki bankban tartja a pénzét, az lúzer. Nem mondom azt, hogy a bankok azok mindenkit gátlástalanul lehúznak, történetesen nekem ez a személyes megélésem, nem fogalmazok meg mások nevében véleményt, azt szeretném, hogyha a média összes többi orgánuma is így járna el, és nem propagálna egy intézményrendszert pusztán csak azért, mert attól kapja a pénzt. Ennyit mondtam. Véleményt nem fogalmazhat meg, a média nem minősít, hát de most már itt tartunk, tehát most már nem csak a bankrendszerre, hanem a véleményszabadságra. Ez nem egy független vélemény, emögött a vélemény mögött a bankok pénze áll, ezek a bankok, ezek szeretnének több és több ügyfelet, ezért frusztrálják a társadalomnak azt a még meglévő 26%-át, amelyiknek nincs banki kapcsolata, hogy zárkózzon fel a fejlett többséghez. De az a 26% az nem azért nem zárkózik fel a többséghez, mert hogy nincsen kedve, meg nem jutott el hozzá az információ, és frusztrált lenne, hanem azért, mert nincs mit berakni. Vedd le a banki kapcsolatokat a társadalomról, és akkor állítsd Magyarországot. Engem egyedül a propaganda idegesít. Robi, de most te ezt most komolyan azt feltételezhet, hogy ez a propaganda, ezt azért született meg ez a cikk ebben a szellemben, hogy a Somogy megyei cigánysoron az emberek, amikor olvassák ezt a cikket, akkor majd feltámad benne az elképesztően sunyi és aljas manipuláció hatására, hogy ők menjenek el, és mindenképpen is a ez az egész társa, ez nem egy ilyen célzott hirdetés, nem olyan, mint az M&M soki golyót hirdetik, nem, ez egy általános propagandának a része, folyamatosan diktálják az emberek számára a fejlettségnek a toposzát, a fejlettség toposzának a megtestesítője, a jó bizalmi banki kapcsolat, én és a bankárom, mi együtt, a mi közös pénzügyeink, amelyek biztonságosak, amelyek az én prosperitásomat szolgálják, és amelyek mindkét fél számára gyümölcsözőek. Ez volt a Demokrácia RT mára, kedves hallgatóink. A jövő héten 6-tól 7-ig szokásaink szerint, meg amúgy is, addig is kellemes hétvégét, és a jó Isten vigyázzon rátok. Sziasztok! Sziasztok. Gátlástalanság. Igen. Hazudozás. Rendben. Korrupció. Mehet.